سورة النساء درس نمبر شپږشتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن يطع الله غسوك كتاب داري وكدا الله تعالى والرسول ودى پیغمبر فأولئك ندغى كسان مع الذين دغى كسان سربوي أنعم الله عليهم جنعام كري الله تعالى فاغيباني من النبيين دى پیغمبراننا والصديقين أو دى صديقيننا والشهداء أو دى شهداؤنا والصالحين أو دى نيكاننا وحسن أولئك رفيقا أو خيست دي دغ خلق أو خيست دي دغ كسان بملغرت ياكيم فآيات كريمة كي منتا آغا سو خي چي الله تبارك وتعالى في انعام کرده ده أو دا بشارت تي د الله تبارک وتعالى د طرف نه د هغه چا د فاره بشارت او خوشخبری ده څوک چې د الله تبارک وتعالى تابعدار دي او څوک د نبی علیه السلام د طریقې او د نبی علیه السلام د سنتو تابعدار دي د هغې د پاره خوشخبری او خوشحالی بیانیږي په دې آیات کې. دنیا کې هر یو انسان ځان له ډله ګوري او دا ډله د دې لپاره دی ګوري چې زه د یو ډلې سره شامل شمه چې زمونږ د قوت وي، زمونږ د اتحاد او اتفاق وي، او زمونږ د یوه خبره وي. نو د دې لپاره ځان له فریق او ډله خوښوي. نو قرآن دته ډله او فریق ښیي چې ډله او فریق او ملګرتیا د هغه چا سره وکړه چې الله تبارک وتعالى په انعامونه کړي دي. او موږ چې کله سورة الفاتحه لوستله او موږ یې په منځونو کې وایو دارنګې چې څوک یې ځان له وی نو په هغې کې الله ته سوال کوي چې اهدنا الصراط المستقیم، وښایه موږ ته لار برابره. صراط والذین انعمت علیهم، لار د هغه کسانو چې تا په انعام کړی دی. نو تا ته معلوم نو چې انعام والا څوک دي. نو سورة النساء کې درته انعمت علیهم اخودل، هغه څوک دي؟ من النبیین، د پیغمبرانو نه، والصدیقین، او د صدیقینو نه، والشهداء، او د شهداو نه، والصالحین، او د نیکانو خلقو نه. پیغمبران دا په انسانانو کې د ټولو نه اوچته مرتبه لري او اوچته درجه لري پیغمبران. نو الله تبارک وتعالى وایي چې د الله تابعداري دې وکړه او د پیغمبر تابعداري وکړه په اوچت ټولګي کې به دې شامل کړم. د پیغمبرانو په ټولګي کې به دې شامل کړم. الله تبارک وتعالى وایي چې الله په انعام کړی دی نو تا به زه د هغې خلکو سره یو ځای کړم. وګوره د پیغمبرانو څومره غټې درجې دي. الله تبارک وتعالى به د هغې سره لیدل کاتل چې پیغمبرانو سره سړی ځي او ناست دي، نبی علیه السلام دارنګې نور پیغمبران چې څومره تیر شوي دي، او ته د هغې په جنت کې الله درته ووایي چې راشه زما پیغمبرانو سره لړ شي، د هغې سره کښېنې پاسې، څومره خوند به ورکیږي. نن موږ تاسو نبی علیه السلام نه دي لیدلې، هر وخت سړی سوچ او فکر کوي چې یا الله څومره ښایسته صحابه رضوان الله اجمعین وو چې تا ولله صحبت ته خپل پیغمبر نصیب کړی وو. نو چې تا ته الله تبارک وتعالى په جنت کې چې تابعداري د الله او د پیغمبر دې وکړه، الله به درته د هغې سره ملګرتیا، د هغې سره تلل راتلل، د هغې سره ناسته پاسته الله به دله نصیب کړي. ورپسې دویمه درجه د صدیقینو ده. او صدیقین هغه خلق ته ویل شي چې څنګه ورته د الله د کتاب او د پیغمبر خبره راورسېدې به چوم و چراغ ومني. دې ته ویل شي صدیقین، دا رښتونی خلق او د الله د کتاب د الله د پیغمبر خبره به چوم و چراغ بغیر د سې تراس کول نه، بغیر څه ده نه پرمانه کول نه، تابعدارو د الله. یو خو زموږونه په جبه باندې خبره کوي کنه، الله دې مونږه عملو نصیب کړي لکه یو اخلق چې غي عمل سره ثابت کړی دي چې د پیغمبر تابعداري صدا، د الله تابعداري صدا او د پیغمبر تابعداري صدا، اگر رښتونو خلکو الله تبارک وتعالى باندې اگر رښتونو خلکو سره ملګری کی. والشهداء، شهداء هغه خلق دي چې د الله په دین کې کله هم د بدن د ورکول قرباني راغله دا غي دریغ نه کړی، د الله فلار کې شهیدان شوی دي. نو د هغه خلکو ملګرتیا کغواړي د الله او د الله د پیغمبر تابعدار شه. و صالحین، او نیکان خلق، نیک هغه سړی چې هغه ته د الله د قانون او د الله د دین نه خلاف خبره بد ښکاریږي او په هغه نه ځان بچ کوي، او کوم د نیکۍ خبره چې د هغې ته وړاندې کیږي هغه نیکانو خلکو سره به د الله ملګری کی. دا څلور صفتونه درته چې تا په سورة الفاتحه کې ویلي وو چې اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، چې تا په انعام کړی دی نو الله وایي فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، تا وایي انعمت علیهم، الله وایي دا هغه کسان دي انعم الله علیهم چې تا وایي چې انعام پې تا کړی دی، هغه انعام والے زما دا دي چې پیغمبران دي، صدیقین دي، شهدا او صالحین، نیکان خلق دي. وحسنو وحسن اولئک رفیقہ، او خسته دي دغه کسان په ملګرتیا کې. واقعی ده چې دې نه منور څنګه خسته ملګرتیا شي چې الله تبارک وتعالى دته دا ملګرتیا نصیب کی، د دې نه به اوچته خسته ملګرتیا به د بل چا شي. نو تا ملګري قتل، تا ځان له ډله جوړوله، الله تعالی دته ډله وخوله، تا د الله نه نعمت علیهم غوښتي وو، الله وی انعمت علیهم چې ما په انعام کړی دی چې تا غوښتي وو، انعم الله علیهم من النبیین، هغه دا خلق دی. او د دې ښایسته ملګرتیا چې دې نصیب شي، الله ورته ښایسته ملګرتیا ووي. او واقعي ده چې پیغمبر د پیغمبرانو درجې هغه د هر چا نه اوچتې دي، د صدیقین اور پسې دویم، دریم د شهدا او څلورم د صالحین. ذلک الفضل من الله، دا مهرباني د الله تعالی د طرف نه ده. وکفا بالله علیما، او کافی دی الله تعالی پوا، یعنی دا مهرباني چې په چا باندې وشوه چې الله د داسې خلکو سره ملګرتیا ولله نصیب کړه، دا د الله ډیر لوی فضل او انعام دی. الله دې زموږ نصیب کړي د خیر، او الله دې موږ له دنیا کې د قرآن او د سنت باندې عمل کول نصیب کړي، زده کړه او بیا عمل او بیا بل ته رسول. الله دې زموږ ټول عمر ژوند چې کوم دی د قرآن په خدمت کې او د نبی علیه السلام د سنتو په خدمت کې نصیب کړي، او کوم ځای کې چې حق پرست درسونه کوشش کوي چې بچي ورسره کینوي، او کوشش کوي چې په خپل وسره کینوي، او کوشش کوي چې دې درس ته خلق راغواړي، او دا جمع نبی علیہ السلام وی کم یو سړی چې چانه کوي تر اوس راو بلو، او هغه ته څومره نیکی میلاویږي دغسې نیکی به تاته هم میلاویږي. نو هر سړی د خپل کور سیاسي خلکو ته وګوره څومره رضا شپلې گیا دي، او د خپلې پاټۍ د غټولو دپاره څومره کوششونه کړ، خلکو پسې جرګو جرګو باندې گاړو کې ګرځي، د یو کلي نه بل کلي ته، بلکې نن د پلان کې شمولیت دی، په هغه شمولیت کې وګوره څومره ګاډي ور خلاصي، څومره چې کم دی نو چې ځان ته په پاټۍ کې مخکې خلک وایي هغوی ور خلاصي، اول ته د چایانو د روټۍ او د اوبو او د نور بندوبستونه څنګه شوي، ورسره ټیبلې لګېدلې، کوشش کوي چې زموږ خپله ډله زیاته کړو. نو دغه رنګې موږ له هم په جومات کې پکار دي چې کم از کم په دې درس ته خپل چې څومره پښتانه دي وینا ورته کوو چې راشه یاره یو ځل یې خو کینه وګوره که خونه یې درکړه ډېره ښه ده که خونه یې در نه کړه نو هغه وخت خو به دې په ثواب کې ولیکلی شي که نه. نو دوی مرزمانې وګوره درې مرزمانې وګوره. نو دا د الله تبارک و تعالی فضل دی چې دې خلکو ملګرتیا چاته نصیب شي. نو دا پس نصیب کیږي چې دې قرآن ته کینی الله پاک وایي چې زما تابعداري وکړه. دا د الله لوی فضل دی چې دا مهرباني در باندې وشي چې د خپل کتاب ته دې کینی او د خپل کتاب ته د کیناستو د ملګرتیا او د الله د تابعدارۍ او د پیغمبر د تابعدارۍ نفس د دغې خلکو ملګرتیا دې نصیب شي. الله پاک وایي دا لویه مهرباني ده د الله د طرف نه او کافي دی الله پوه. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو خذوا حذرکم ونیوئ سامان د یرې د دشمن ستاسو فانفروا ثبات نزی ډلې ډلې او انفروا جمیعا او یا زی په جمع غونډه. په دې آیات کریمه کې منګه ویلیو چې په دې دویم عیسی د لومبی باف کې هغه احکام ذکر کیږي چې هغه احکام بین رای و رعیت دی په منځ د باچا او په منځ د رعیت کې. نو یو د هغې نه ذکر شوی و او هغه دا و چې اداء الامانات الی اهلها او حکم بالعدل. څوک چې حقدار دی هغې ته خپل امانتونه ورسوي دا ډومبی حکم. او بیا ورپسې چې کوم دی ترعیبو چې ته امیر تابعداري وکړي او بیا ورپسې د امیر د تابعدارۍ نفس زجر و منافقینو ته زور نه وه 60 آیات کې. او بیا ترغیبو په اتباع د پیغمبر سره 64 آیات کې ترغیب ورکو د پاره د تابعدارۍ د پیغمبر او د 13 آیاتونو کې بشارت ورکو زیری ورکو. نو اوس دویم حکم دلته بیانیږي او هغه دویم حکم تحیت القتال ورته ویلی شي. دې پسې 71 آیات چې کوم دی دا چې و کومول ستلی شه وسو یا ایو الذین آمنوا ای مؤمنانو خذوا حذرکم ونیوئ سامان د یری د دشمن ستاسو فانفروا ثبات نو زی ډلې ډلې او انفروا جمیعا او یا زی په جمع ټول باندې. نو دې کې حکم تحیت القتال ځان تیارول د پاره د جهاد ځان تیارول د پاره د جنگ کولو د هغه چا سره څوک چې د الله تبارک و تعالی د توحید نه منکر دي هغوی ته ته دعوت ورکوي د هغې باوجود هغوی دعوت قبلول نه غواړي. او دارنګې د هغې سره چې هغه ستا دشمن دی څنګه چې هغوی تیاری کوي د خپل ځان دپاره چې هغوی سامانونه جمع کوي د جنگ او د جهاد دپاره. نو مسلمانانو تاسو هم چې کوم د ضرورت سامانونه دي په خپل خپل وخت باندې چې هغه وخت کې د تورې د اسونو او په هغه وخت کې د ډال او دارنګې د دغې سیزونو ضرورتونه و نو نن چې کوم ضرورتونه دي په کار دي چې هغه مسلمانان برابرۍ دپاره د دی هسې نه چې کافر سامانونه را جمع کړي او موږ سره سنی او مسلمانانو سره سنی او په هغې باندې حمله وکړي. نو د هغې دپاره حکم تا ته کیږي چې ته به ځان تیار ساتې. نو فرمای یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو خذوا حذرکم ونیوئ سامان د یری د دشمن ستاسو یعنی وسله ستاسو فانفروا ثبات نو زی ډلې ډلې او انفروا جمیعا او یا زی په جمع غونډه. څنګه چې تاسو ته په جنگ کې کچرې ډلې ډلې جوړوي او روان یې اومه او کټول په جبه باندې ځی اومه د جهاد دپاره نو هغه د هغه وخت امیر او دارنګې د جنگ هغه چې څنګه نظامي هغه نظام د امیر او د مشرانو په خودونه باندې په هغې کې په هغه طریقه باندې کچرې ډلې ډلې ځی او که نه په یو ځل باندې ورځی او تاسو سره د سامان د دشمن د یرې چې هغه برابر وي. و ام منکم او یقینا بعض استاسونا لمن لا یبطئن اغه سوکتی چې سستۍ خلق لرا یا هغه څوک دي چې سستیږي د جهاد کولو نه فإن أصابتكم مصيبة نو بس کچری ورسی تاسو ته مصیبت قال نو وای دی قد انعم الله علی تحقیق انعام وکړه په ما باندې اذ لم اکن معهم شهیدا کله چې زنوم د دې سره موجود په دې آیات کریمه کې زجر ورکی چاته زور نه هغه چاته چې سستی کوي مخکې خو دویم حکم بیان کو چې تیارول ځان د پاره د جنگ تحیت القتال نو اوس هغه څوک چې هغوی سستی کوي په خپله یا خلکو کې سستی راولي د الله د جهاد کولو نه نو الله تبارک وتعالی د هغې بیان کوي کله چې تاسو ته څه تکلیف او مصیبت راورسي او واقعي خبره ده چې جهاد کوي نو کله ګټی او کله بیدادی کله پتحی او کله شکستی نو چې کله پتح وکی خو ډېره ښه ده خو کوم شکست او تکلیف تاسو ته میلاو شي نو دا سستی والا خلک چې دي د جهاد دپاره نه تلي نو وایي شکر دی په مونږ الله انعام وکړو چې مونږ د دې سره موجود نو که مونږ موجود وې مونږ ته به هم دا تکلیفونه رارسېدلي و او انشاءالله ورپسې آیات کې بیا د دې خبرې ذکر راځي چې کتا سوتا په جنگ کې سو خوشحالي مال غنیمت پیدا او پتح ملاو شي نو بیا کدی د جنگ د پاره نی تلی نو مو یار اوس ته اړو مونږ یاد نو لکه چې مونږ ستاسو ملګری اړو نو بیا به دا خبرې کوي نو دا غي ذکر کوي ولین اصوابکم کچری ورسی تاسو ته فضل غنیمت خیر من الله د الله تعالی د طرفنا لیقولن نو خامخا وای دی کعلم تکم بینکم و بینه مودت گویا چې نو په منځ تاسو په منځ د کیسه دوستی یا لیتنی او وای دی های افسوس ازما کنتما هم چې هم زد دی سره فافوز فوزا فافوز فوزا عظیما نو کامیاب شو و هم په کامیابی لوی سره په دې آیات کریمه کې الله تبارک وتعالى تاسو ته مال غنیمت او خیر او پیدا او پتح راورسی نو دی وی چې کله نیتلی نو دی به دا خبرې کوي چې په هغه تقسیم کې خو دې مونږ یاد نو هلکه تا به څنګه یاد کړي ته خو چې کله مصیبت را رسېدلې نو تا وې په الله په ما انعام وکړو چې زه تلی نه یم او کله چې لړ نه شي د سستۍ د وجې نه او مسلمانانو ته خیر او پتحه او مالی غنیمت میلاو شي نو بیا دې ځان غایب پرس کی او ځان ته زمین راجی کی او غدا وایي گویا چې نو په منځ زمن کې او په منځ تاسو کې څه دوستي لکه بال سړی ځان غایب حساب کی کنه زمون په پښتنو کې هم الکه اډو آشنا دي نشته یا دا خبرې کوي کنه چې څه خیر او څه الکه مونږ دې پکې ایر کړی وو ځان به غایب حساب کی نو د دې وجې نه څوک ته اډو یادول نه دا خبرې به درته کوي نو د دې وجې نه وایي کاش چې مونږ د دې سره وی نو مونږ به دا کامیابی او دا خیر او دا مال او دا خوشحالي حاصله کړې وه ومن یطع الله هغه څوک چې تابعداري وکړي د الله تعالی والرسول او د پیغمبر فاولئک مع الذین نو دا دغه کسان سره د هغه کسانو نه به وي نو دا کسان با سره د هغه کسانو نه وي انعم الله علیهم چې انعام کړی دی الله په هغه ایمانې من النبیین د پیغمبرانو نه والصدیقین او د رشتونو نه والشهداء او د شهیدانو نه والصالحین او د نیکانو نه وحسن اولئک رفیقا خیسته دی خیسته دی دغه کسان په ملګرتیا کې ذلك الفضل من الله دا مهرباني دا الله طرفنا دا وكفى بالله عليما وكافي لله فوا يا ايها الذين امنوا اي مؤمنان خذوا حذركم ونيوي سامان دا يريد دشمن ستاسو فانفرو سبات نزي دلي دلي او انفرو جميعا او يا زي پجمع غن وإن منكم او يكينا بعض استاسنا لمن لا يبطئن اغسوك تيم چه سستيگي ده جهادنا يا سستي خلق لرد جهادنا پخبل يا سستيگي يا بل سستي فإن أصابتكم مصيبة نبس كچرور سيتاس تس مصيبة تكليب قال قد انعم الله علي نوايدي چه تحقیق انعمك الله پما مانده إذ لم أكم ما هم شهيدا کلچ نومزد دي سر موجود ولئن أصابكم او كچرور سيتاس تا فضل من الله خير مال غنيمت دا الله دا طرفنا ليقولن نخامخا وايدي كأن لم تكن بينكم وبينه مودة گویا تبوائی چی نو آپ منستاسو که آپ منزد ده کس دوستی او دیسوی لاس مروڑی یا لیتنی های افسوز از ما کنتو ما هم چی امزد دی سرا فافوز فوزن عزویمانو کامیاب شو و هم پا کامیابای لوی سرا